בעזרת השם יתברך. ספר ליקוטי הלכות חושן משפט, חלק ראשון. הלכות דיינים, הלכה ה. א. על פי מה שמבואר בתורה, תקעו אמונה בסימן ה בליקוטי תניאנה באות י' א', שיש שבא המקרה על ידי רבנים ודיינים שאינם כשרים, שפוגמין בכיסאות למשפט, שעל ידי זה נופלין נאבות מהמרכבה וכו'. וזה נמשך על ידי פגם התפילין, על ידי שמעלין בחינת טיפת עשיו וישמעאל אל המוח וכו'. ב. ועל כן אי אפשר לדון ביחידי, כי לברר המשפט קשה וכבד מאוד, וכמו שאמר שלמה, כי מיוחל לשפוט את עמך הכבד הזה. ואפילו משה רבנו אמר, לא אוכל לבדי שאת אתכם. כי המשפט נפל מאוד על ידי חטא אדם הראשון, ועל ידי חטאי הדורות הקודמים שפגמו במשפט מאוד. כי זה שאחד מכחיש ממון חברו ורוצה ליגע בממון חברו שלא כדין, זה בחינת פגם המשפט, בחינת עושה עושר ולא במשפט. ועל ידי זה נמשך פגם הברית שבא על ידי פגם המשפט כנל בהתורה הנל. כי פגם גזלת ממון חברו שהוא בחינת פגם המשפט, שנוטל ממון חברו שלא במשפט, ופגם הברית הם תלויים זה בזה. כמובן בכמה מקומות בדבריו זל, ובפרט בהתורה גזילה. כמו שמבואר שם על דברי רבותינו זל, כל היורד לאומנות חברו כאילו בא לשתו וכולעיין שם. וזה שכתוב בדור המבול, כי השחית כל בשר את דרכו וכו', שהוא פגם הברית, ותכף בסמוך כתיב, קץ כל בשר וכו', כי מלאה הארץ חמס וכו'. ופרש רשי, לא נחתם דינם, אלא על הגזל. כי הבא עתליה, כי על ידי ריבוי הגזל, שהוא בחינת פגם המשפט, ובפרט שהדיינים פגמו אז במשפט מאוד, כמו שאמרו רבותינו זה על בניין דייני סדום, על כן התגברה תאווה זאת בחינת כישחית וכו'. ועל כן היה עיקר גמר דינם על הגזל, שהוא פגם המשפט. אף על פי שבתחילה דיבר רק עם פגם הברית, כמו שכתוב בפרשה הקודמת, וירא השם וכו'. וכן בפרשה זאת, וירא השם את הארץ והנה נשחטה וכו'. שנראה שעיקר רעתם היה זאת, שזה היה רע בעיניו יתברך ביותר. אך אף על פי כן לא נחתם דינם אלא על הגזל שהוא פגם המשפט. כי כשמתגבר פגם הברית על ידי פגם המשפט, אז קשה מאוד מאוד לתקן, כמובן שם בתורה הנ"ל. ועל כן די כי על ידי הגזל שהוא פגם המשפט, נחתם גזר דינם על הניוף. כי הבא עתליה כנ"ל. כי כשבא ניוף על ידי פגם המשפט, אז קשה מאוד לתקן. על כן על ידי זה די כאן נחתם גזר דינם וכנל. ידוע בחית והאריזל שגלות מצרים היה לתקן חטא דור המבול. ועל כן כשראה משה איש מצרים מכה וכו', ואחר כך שני אנשים עבריים ניצים וכו', אמר אכן נודע הדבר מה שישראל בגלות, כמו שאמרו רבותינו זל. היינו מחמת שראה שעדיין פוגמין במשפט, כי המחלוקת והמריבה הפך המשפט שהוא בחינת שלום, כמו שכתוב, אמת ומשפט שלום שפטו וכו'. על כן אמר, אכן נודע הדבר שישראל נתונים בגלות כל כך, כי זה מחמת פגם המשפט שקשה מאוד לברר. ג. כי מבואר שם בתורה הנ"ל שעיקר פגם המשפט, שעל ידי זה בא פגם הברית, הוא על ידי שמעלין בחינת טיפת עשיו וישמעאל אל המוח וכו'. ומחמת זה קשה וכבד מאוד להעלות ולברר המשפט. ועל כן אסור לדון ביחידי וצריכין שלושה דיינים. כי אלו הדיינים צריכין לברר ולהעלות המשפט מנפילתו שנפל, על ידי שאחד מאלו הבעלי דינים רוצה לגזול את חברוי, שזהו בחינת פגם המשפט כנ"ל. שעל ידי זה במקרה לילה, אין שם. וכשיבררו המשפט ויעלו ויחזרו הממון למקומו למישהו שלא באמת, בזה יעלו ויבררו פגם הניצוצות שנפלו על ידי פגם המקרה, ויעלו אותם אל המוח, שזהו בחינת תיקון התפילין שנמשך על ידי שמעלין מבחינת תחתים בשרו, שבא על ידי חרב הגאווה, לבחינת פיתוחי חותם וכו'. אבל צריכים להיזהר שלא להעלות יותר מדי, כדי שלא להעלות את המוח חס ושלום, בחינת טיפת עשיו וישמעאל, שעיקר פגם המשפט בא על ידי זה, שעל ידי זה חוזר ומתגבר ביותר תאווה הנעל כנל. על כן, אי אפשר לאחד להעלות ולברר המשפט כראוי. וצריכים לפחות שלושה, כדי שאחד יהיה נוטה לימין ואחד לשמאל ואחד יכריע. כי צריכים דייקה שאחד ייתה לשמאל כדי לדחות בחינת טיפת עשיו וישמעאל על ידי זה, בחינת שמאל דוחה. ואחד נוטה לימין זה בחינת ימין מקרבת, שמקרב ומעלה מה שצריכים לקרב ולהעלות ולברר. ואז יבוא השלישי ויכריע מה שצריכים לברר ולהעלתו ומה שצריכים לדחות. ואז די כי יצא המשפט כתיקונו. אבל אחד אי אפשר לו לדון, כי צריך לעניין ברור המשפט כמו שני הפכים, שהוא להעלות מיחתים בשרו לבחינת פיתוחי חותם בחינת תפילין, ולדחות בחינת טיפת עשיו וישמעאל שלא לפגום המשפט על ידם כנל. על כן בהכרח שישבו שניים שיש בהם דעות הפוכות, זה נוטה לימין וזה לשמאל, שעל ידי זה נעשים שני בחינות הנעל, בחינת שמאל דוחה וימין מקרבת כנעל, ואז השלישי מכריע ויוצא המשפט לאור כראוי, ועיין בהתורה נעל היטב ואבן. דלת. וזה שאמרו רבותינו זל שיראי הדיין כאילו גהנם פתוחה מתחתיו וחרב בין ירחותיו. ולמדו מפסוק הנה מיטתו של שלמה וכו', כולם אחוזי חרב מלומדי מלחמה וכו', מפחד בלילות. גיהנום פתוחה מתחתיו זה בחינת המשפט שנפל עד התאום תחתיות, שהוא בחינת הגיהנום בבחינת משפטיך תאום רבה. שזה נמשך על ידי שמעלין אל המוח טיפת עשיו וישמעאל כנל, שהדיין צריך לתקן זאת להעלות המשפט משם. וחרב מונחת בין ירחותיו, זה בחינת מה שצריך לברר חרב הגאווה, ולהעלות מבחינת אחתים לבחינת חותם דקדושה, שכל זה צריך הדיין לתקן. כי פגם הברית ופגם הגזלה שהוא פגם המשפט, תלויים זה בזה כנל. בכל זה למדו רבותינו זל מפסוק הנה מיטתו של שלמה וכו', בחינת מיטה שלמה, בחינת תיקון הברית, בחינת יעקב שהוא בחינת חוט המשולש, בחינת כלליות השלושה דיינים שהם בבחינת תלת אבן הכלולים ביעקב המכריע, בחינת משפט וצדקה ביעקב וכו'. כי הוא היה נקי לגמרי מפגם טיפת עשיו וישמעאל. ועל כן עיקר תיקון המשפט שהוא שלמות תיקון הברית על ידו. וזה הפסוק הנה מיטתו של שלמה וכו' מפחד בלילות, נשמח לפסוק הפריון וכו' מרכבו ארגמן, תוכו רצוף אהבה וכו', שהוא בחינת קשר המרכבה, שהוא עיקר תיקון הברית, תיקון המשפט. על כן נשמחו זה לזה, עיין בהתורה הנעל ותבין. ועיקר עריכת הגלות על ידי פגם המשפט, שעל ידי זה נמשך ביותר פגם הברית, שקשה מאוד לתקן כמובן בהתורה הנ"ל. וכמו שכתוב, ההופכים ללענה משפט, וכתיב ראשיה בשוחד ישפוטו וכו', וכן בהרבה פסוקים. וזה שאמרו רבותינו זל, שמשה אמר, איכה אשא לבדי וכו', ישעיה אמר, איכה הייתה לזונה וכו', וירמיה אמר איכה ישבה וכו'. כי משה אמר איכה אשא לבדי תוככם וכו' לעניין תיקון המשפט, שגם עליו קשה וכבד זה הדבר מאוד לברר המשפט. שעל זה אמר איכה אשא לבדי תוככם ומסעכם וריבכם, אבו לכם אנשים וכו', שכל זה מדבר לעניין תיקון המשפט. כי משה ראה כמה קשה וכבד תיקון המשפט, על כן אמר שגם הוא אינו יכול לבררו בעצמו. ועל זה אמר איכה אשא לבדי וכולי וכנ"ל, כי קשה מאוד לדון ביחידי וכנ"ל. ואחר כך בדורו של ישעיה נתקלקל המשפט מאוד. ועל זה צעק איכה הייתה לזונה קריה נאמנה מלאת משפט וכולי. כי עיקר הקלקול שנעשית לזונה בחינת פגם הברית הוא על ידי קלקול המשפט, על ידי שבתחילה הייתה מלאת משפט וכולי ואתם מרצחים, דיינו קלקול המשפט. כי הא באתליה כנ"ל. ועל ידי זה התגברה סתרא אחרא עד שנחרב בית המקדש. ועל זה צעק ירמיה איכה ישבה וכו'. כי עיקר החורבן בא על ידי פגם המשפט שהוא פגם הברית שקשה לתקן מאוד מאוד כנ"ל. ועיקר התיקון נגמר רק על ידי משיח שנאמר בו ושפט בצדק דלים וכו'. ישפוט עניי עם וכו'. וכן בהרבה פסוקים שמדבר מעוצם תיקון המשפט שיהיה על ידי משיח. ואז יתקיים ציון במשפט תיפדה. כי עיקר הגאולה תהיה על ידי תיקון המשפט, שעל ידי זה עיקר תיקון הברית וכנ"ל.